أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. صدق الله العظيم. سورة النمل نور لسما سفارا 45 نمبر آیات. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. دے آیات مبارک کے اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تا تسلی ورکی کہ موجودہ کفار مکہ تا سر جگڑے کئی دغا سے پخوا سمودیانو دا صالح علیہ السلام سر جگڑے کولے. نو صالح علیہ السلام تا اللہ نجات ورکو اور آغا مخالفین اللہ تباہ و برباد کرن. اور تا سب ہم نجات ملاوے گی اور سادہ مرگری تیرا کم مخالف دی راستہ مخالفین و تباہ و برباد شی. داغوی کردار اور ددی کردار یو شانتی دی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. فتحقیق سرمنگ لے گلے ہو الہ سمودا سمودیان ہوتا اخاہم رور دبی قومی رور دبی صالح علیہ السلام ان اعبد اللہ کی عبادت و بندگی کویتا خدا اللہ. فاذا ہم فریقان یختصمون ناگا نبی یو جدل شلے یختصمون چی یو بل سرے جگڑے کولے. یختصمون فریقان یو دا مومنانو ڈلا بل دا منکرینو ڈلا. ندی یو بل سرا جگڑے کولے لکہ موجودہ کفار مکہ دو ڈلی شو یو دا پیغمبر منن کے او بل مخالف جگڑے کی. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. صالح عليه السلام دا قوم كويكو او كم معجزي كي اغوي غستي غيوة اخولي دا غينا قسم قوم سملارة نراسة. نصالح عليه السلام دمكي بعذاب وركلا وذا قوم وتوي يا صالح اتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين. كثر تبي غمبر ان من سأغى عذاب را ولك لكم را سروا ديك. يا صالح اتنا اي صالح را ولمن تبما اغى عذاب تعدنا كتيرا سروا ديك ان كنت من المرسلين. كثر تبي غمبران ناي عذاب راولا و اسدن کی مرا کوا فتلوار عذاب راولا. نصالح علیہ السلام تے کم بختو دا ایمان و دا توبیلار خلقے دنیا و آخرت کے بعد کامیاب شے تو الٹا عذاب گوارے اوپا تلوارے گوارے تو عذاب براشی اگر تول بدماشی بری ختمشی قالوا قال يا قومي نصالح عليه السلام والأيض ما قوما لما تستعجلون ولبطلوار بالغوار تاسو بالسيئة بدي صلاة قبل الحسنة مكة دخي قلنا لا الله لإحسان مكة لا الله عذاب والغوار لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ولی پتلوار بانے گوارے تاسو عذاب مخید خیگرنا لولا تستغفرون اللہ ولی تاسو دا اللہ نبخن نگوارے لعلکم ترحمون شاید چپ تاسو بانے رحم اکریشی قالت طیرنا بکا و بمن معک اے قوم ورطویل منگا سفیرگن اتالرا بس پالیلی سفتا بانے و بے مم معاکا اگا سوکستا سر مرگری ری تو اوستا مرگری نعوذ باللہ من ذالک را پوری سفیرشل قاتون را بانے رالل عذابون را بانے رالل وچہ تاسو شیخان را گلے و خبر بچورو گری ری نبس ار طرف تر بانے قات و عذاب دی سفیرشل قالت طیرنا بکا ویس پیر شلیم تاسو پا من کوری من بدفالی نیسو پتا بانے طیرنا بکا من بدفالی نیسو پتا ترا پوری سپیر شلی و بی مم آچا بدفالی نیسو پا آگا چاچستا مرگری ری تر اوستا مرگری را پوری سپیر شلی کور پکور جگڑے اختلافات تھی قاتل ری مدستا صلی اللہ تھا قال طائرکم عند اللہ صالح علیہ السلام میں بدفالی و بدقسمتی ستاسو دا اللہ پنیز مقرر دا بل انتم قوم تفتنون بلکہ او قومی اتاسو چی فتنہ کی اچولی شے آزمائش چی پتاسو باندے قال طائركم عند الله ويستاسو بدفالي او سفيرتو دا الله پنیر باننے وے پتاسو سختی قاتونا مصیبتونا زما پوجنے وے بلکہ استاسو خپل قسمت خراب وے دستاسو دا شرارتو دا بر عمل نتیجرا بل انتم قوم تفتنون بلکہ تاسی او قوم یہ کہ آزمائے لکھے گے دا کفر پا وجبانی پسختوں کے آزمائے لکھے وکان فی المدینة تسعة رہطی یفسدون فی الارض پدے خار کے یو نہ کسانو دا صالح علیہ السلام پدے قوم کے پدے خار کے نہ کسانو شاید چرا نہ کسان لیڈرانو دا قوم نمائندگانو اور یو یو قصے زاندہ خلقو اور دے نہو لیڈرانو پا ملک کے فتنہ و فساد کرو اور دا قوم دا اصلاح خبر نکولا زی پا دے شرارت ایکو نو دقا نہا کسان لیڈران دید صالح علیہ السلام خلاف سازش جوڑ کرے دی وی صالح علیہ السلام باننے پیوزل حملہ بکو او دشپی بکی حملہ بکو اور پتیارے کسی گزار کیوں نمبر تخلم پتن ہے کہ فلانے چا او فلانے مرش دا چا پا گزار مرشو نو دا رحق اللفظ دا پمانا دا جماعت تھی اور دا نہ کسان تے نہ جماعت ویلی لکه چه دا یو یو کس دا جماعت سردار دی دا نه دلی دی ندیوی چه لنو بیتن نهو نشکی با پت حملو کو صالح علیہ السلام او چه قتل شی سرد خاندان ختم کو بال بچ پا مول ختم کو نبیا که دا دیو ولی دا دیو رشتدار من تفوس کئی ممنگو اتوائی ما شاهدنا محلک اهله دا دا دا حالا دا دا دا صالح علیہ السلام او دا غر خاندان دا خلکو دا وجلو دا زینا من فا قبریو من لیدلی نلی دروغ بم اونوائی مردین کو و دروغ بم پکرانی شی تحقیقی معلومات پا چاہتن نہیں چی دا چاپا گزار کم مرشو تیارا دیدے کے لیک فکر رکا چی دا دے قوم دا کافران بدماشان دی فسادیان دی مشرکان دی قاتلان دی لٹ مار کون گری دا ٹول خط خط گناہوں نے پسیری دا کئی پتی شرمی گی نا وہ پا دروغ ویل شرمی گی او دا بد گنی کہ اسے نا دروغ جن ثابت نشم نو دین اندازہ لگوا کہ دروغ دومر لوی گناہ دا کہ کافران دا کفر سرا دا غط و غط و جرمون سرا دا دروغ و نزان بچ گئی دا خپل بی عزتی گنی کہ دا دروغ و اقدام ہو کی نوی دا شبی پتیارکی با گزار کون نو من با دروغ جن نشو چن من نوی خبا چی چاوا جلے لے نو دروغ دومر لوی جرم لے چی کافر پا کفر کی ویل بد گنی و بعضی مسلمان پا مسلمان ہے کی وی نو دروغ ندفرے کل مسلمان ہم بچی لنقولن لوليه ما شهدنا الكافرون صالح عليه السلام بملكو او من به ولي توال من حاضر نو من كفتا لي هذا يو ولي ولا ولي كريري دا قوم دا صالح عليه السلام طول خاندان ختمي هو يو ولي ولا كريري لا ولي فكر دي توقع دا ولي دا صالح علیہ السلام دا خاندان و دا نصب پا اعتبار قولی رے و کافر دے دا کافر و مرگر رے نسکہ دے دا قتل نبچ کی گی کافران وی دیبا نو اجنو اور نو صالح علیہ السلام کور بٹول روانو و دے دا کفر قوجے کافر و سر مرگر رے اور بیا جا قتل نرستو دا کلی دا ننگ و دا شرم نا دا خاندان دا وجہ دے بداو کی چیزا مارش تدارم توڑ مرکلا دلا کافران وی منگ با دا صالح علیہ السلام دے رش تدار او دے ولی تویو کہ ما شہدنا محلکا اہلی ہی دا صالح علیہ السلام دا خاندان قتل گاہ تو منگ حاضر نیو پا قبل منگ تفتن لگی ہی او یا دی دا دی وجی دا قتل نپری کرے کہ دا پر قوم کے مخوریزو او دا دفع قتل بانے نورا فتنہ و تجولے دلا ویزہ دے با جندے فریدو او نور دا صالح علیہ السلام خاندان با ختم کو وکان فی المدینہ تے تسعت و رہتن پا دے خار کی یو نہ ڈلے وے یو نہ کسانو چی دادا نہ ہو ڈلو مشرانو یفسدون فی الارض پس مکہ کے فساد کو پپ وطن کے فساد پیدا کو ولا یصلحون او اصلاح قوم کے نکولا قالوا نبی کافر اویل تقاسموا باللہ یوم سر پا اللہ قسمنا اکرل لنبیتنہو خام خابدش پی حملو کو پصالح علیہ السلام و اہلہو دا پخاندان ثم لنقولن بیابا من اوائیو لولیه دا صالح علیہ السلام ولیتا رشتہ دار تبع اوائیو ما شہدنا محلک اہلیه من نیو حاضر شوی من ندی لیدلی دا حلاکت زید اہل دا صالح علیہ السلام سوک سنگ حلاک شو لچان اللہ سا حلاک شو منگلی دلی ندی وَإِنَّا لَصَادِقُونَ او بے شک منگ پدے خبر کی رشتی لیو وَمَكَرُوا مَكْرًا دے قوم تدبیرو کو دا نقصان رسول صالح علیہ السلام او دا غمر گرتا ومکرنا مکرن منگ تدبیرو کو دا بچ کولو دا صالح علیہ السلام او دا تبا کولو دا کافرانو وهم لا یشعرونو دا کافر پزان پویمنو مکر خوفیہ تدبیر لکہ نیک کار پارا خوفیہ تدبیر اوکنو نیک رے او کہ بد کار پارے اوکنو بد دے نو دے کافرانو بد تدبیر کو دا پیغمبر دا وجل تدبیر کئی او اللہ تدبیر کرے دے دا پیغمبر دا بچ کولو او دا کافر دا حلا کولو نو پا عربے کے مکر یو خدے و یو بد دے دا خد کار دا پارا خوفیہ تدبیر کول خدی دا بد کار دا پارا خوفیہ تدبیر کول بد دی او پا اردو پختو کے مکر فریب و دوکی کول خدا دا عربی مکر دی پا خمان امراجی و پا بد امراجی و مکر او مکرن دے کافر و خوفیہ تدبیر کول دا صالح علیہ السلام و دا غد خاندان دا حلاک ولو و مکرنا مکرن منگ خوفیت تدبیرو کو دا بشکول دا صالح علیہ السلام و دا غد مرگرو خدا حلاک ولو دا آغیر کافر قوم و هم لا یشعرون دی پزان بانی خبرهم نو فانظر كيف كان عاقبة مكرهم فانظر اغورا كيف كان عاقبة مكرهم يسرنجشو انجام دا فريد دا كافرو انا دمرناهم من جرل اوستل داغي وقومهم وداغي دا قوم اجمعين دا طولو دا صالح عليه السلام دا موجزي اوخا دا كافرو فتورة فقو اوالا پے والے شل اکلے اور دری روزے پس دوی خلے تباہ و برباد کر دری روزے کے دن دن حلاک شو رنگوں نے بدل را بدل شو اور ارزل کے پتیبہ نے فرق برا تو وے من خمرو صالح علیہ السلام بدل دن مخشو وجنو لدتو بے توفیق و تملو نشو اور دری روزے کے تباہ شو فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا مکی مکرمینا کہ شام طرف تلین پلارا بانے وادی قرارا جی پدغے دیکھے دا سمودیانو کندرات نشانات پاتی دی فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً دقا کورو ندیدنے کافرو خَاوِيَةً چپریوتی دی کندرات پاتی دی دا کافرو کندرات نور سو پکشتنا دا صالح علیہ السلام قوم اللہ تباک اور آگی کندرات دا عبرت نشانات او سمشتا بما ظلمو فسبب دا ظلم کولو فسبب دا انکار کولو دا دی ان فی ذالک لآیت لقوم یعلمون بے شد پدے کے نشانی دا قدرت دا اللہ دا لے قوم اغیر قوم دا پارا یعلمون چی پوئی گی وَأَنْجَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ مَنْ نَجَاتُ وَرْكَ الَّذِينَ آغِ خَلْقُتَ آمَنُوا چی ایمانِ رَوْلِ وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور اللہ نے یری کی تو مخالفت اللہ نے زان بچ گئی انجینا الذین آمنو من نجات ورک اغی خلکو تچی ایمان روڑے لے وکانو یتقونو دا اللہ نے یری دل ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة اللہ کے لئے ومن لوط علیہ السلام فالقوم تا اذ قال لقومه اغوق جرس فالقوم طويل اتأتون الفاحشة آیتا سد بی حیاء کار ترا تک شوئے وانتم تبصرون و تاسورت گورے گورے وینے چدا ناچار کار رے فتمام عالم کے انسان خفرے لکھے چتا بلزنا ورم دا کار نرے کرے اینکم لتأتون الرجال شہوتا آیتا سورا تک کوئے ناری نو تپ شہوت بانی من دون النساء بغیر زنانونا بل انتم قوم تجہلون بلکہ تاسیو جاہل قوم یہ فما کان جواب قومه الا ان قالوا پس نو جواب دا قوم دا لوط علیہ السلام الا ان قالوا مگر دا خبر چدی بویل اخرجو آل لوط من قریتکم او باسے دلوت علیہ السلام خاندان من قریتکم نقف الخارنا انہم اناس یتطہرون دا سخلق دی چیزان پاک پاک کئی شیخان دی گو باس ہے دا خبر دی نمانی نو ری باس ہے دا خارا فما کان جواب قومی اللہ ان قالو پس نو جواب دا قوم دلوت علیہ السلام مگر دا چجیبن اخرجو او باسے تاسو آل لوط دلوت علیہ السلام خاندان من قریتکم دخل خارنا انہم اناس یتطہرون بے شک فیس خلق لی یتطہرون جدان پاک پاک کئی فانجینا ہو پس منگ نجات ورکلو تلے سلام او داغ مرگرو تا و اہلہو او داغ خاندان تا اللہ امرأتہو مگر دلو تلے سلام بی بی تن نجات ورنک قدرناها من الغابرین منگ مقرر کلو ودا من الغابرین رفت عذاب کے پاتی کی دنکو کے اکافر اکی کم عذاب راتا اگا عذاب دلوت علیہ السلام پا بی بی بانے ذکر آگے چیدہ قوم پا کردار دا رضا او خوشحال آوا نچیدہ چا پا قوم بانے نچیدہ دا کار بانے بے او بندہ رضا شو او وطرہ مینے کولا ندیدہ اگر پا مرگر چا کے شو آگے کی کم عذاب رہ دیا پا دیم راگے و امترنا علیہم مطرہ من پا بی بانے باران را اوارا پسا امطر المنذری پس ناکارو باران دا یرولو شوی دا قوم دے دا دی باران دا کانو قولی الحمدللہ وہ فرمائے پیغمبر علیہ السلام الحمدللہ تو الحمد سنا اللہ لرا وسلام علی عباده الذین اصطفا سلام دی دا اللہ پا اغی بندیانو باندے کہ برگزیدہ او پسندیدہ دی قل الحمدللہ دا سابقہ پیغمبرانو آداغوی دا امتیانو حالات بیان شو دا جملہ زمن پیغمبر علیہ السلام تا اللہ خطاب او فرمائے کہ تا دا اللہ شکر ادا کا یہ گورا پخوانی قومون آداغوی جرلے ہوتے وچی دے قوم کے تم موجود ان ستا پخاتستا دا قوم جرل نوزی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم ندے اللہ کی دیل عذاب والکستا دے قوم تا وانت فیہم تفدی کے موجود ہے نستا دا برکت بچی نو اواشی الحمدللہ وللحمدللہ وسلام علی عباده الذین اصطفا سلام دید اللہ پا بندیانو بانے اگر بندیان چی اللہ خوخ کری دی اللہ چی خوخ کری دی اگر پیغمبران دی وسلام علی المرسلین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرمائی تو یہ دے دے کہ مراد پیغمبر علیہ السلام اور داغ مرگری دی. وسلام علی عبادہ الذین اصطفا لدینا مراد صحابہ کرام دی. وقل الحمد للہ هو آیت الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفا سلام دی اللہ پا آمی بندیانا چی اللہ داوی انتخاب کرے دستان پارا چی غستا صحابہ دی اللہ پی سلام ویلے لی پا صحابہ کرام دا اللہ سلام رائے اللہ خیرن اما یشرکون آیا اللہ بہتر رے او کہ اگر معبودان باطل چی دی دا اللہ سر شرکی اگر بہتر نا اللہ بہتر ام من خلق السماوات والارض اس اللہ دخل قدرت نشانات بیانی ام من خلق السماوات والارض آیا چار پیدا کری دی اسماننا اوزمکا و ارزل لکم من السماء ماء چار نازل کری دی سغل پار دا اسمان دا طرف نا اوبو فَأَمْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ نو پس منظر کو نکلی گی بھی پدے او بو حدائق باغنا ذات بہجت ان کے دراؤنا قوالا دی نا کل کل باغنا پدے او بو با نے منظر کو نکلی گی ما کان لکم انتم بتو شجرہا ساسو اختیار نرے ساسو تار نرے انتم بتو شجرہا کہ تاسو دے باغنا داؤن زرغنے کے دا ونی چادر کو نکلے دا اللہ الہم اللہ آیا بل معبود شتر اللہ سرا نا بل ہم قوم یادلون بلکہ دا یو قوم دے کہ غیر اللہ دا اللہ سرا برابر ای مشرکان یو قوم دے کہ غیر اللہ دا اللہ سرا برابر ای یا لا حق دلار نبی اولی یعدلون دی دا حق دلار اولی دا یو خراب قوم دی امن جعل الارض قرارا آیا صوب دی اغزات کی دازمکے پر قرار کرے دا دا قراری لائق کرے دا لازمک قرارگاہ چا جوڑا کرے دا امن جعل الارض قرارا آیا صوب دے اغت ذات جعل الارض چا جوڑا کرے دا لازمک قرارا زید قراری و جعل خلالها انہاوا اور اس میں کہ من من سے نہروں نے جاری کری دا چا اللہ وجعل لها رواسیا چا جور کریر پر اس میں کہ گرونا اللہ وجعل بین البحرین حاجزا چا دے ترمنز دریابون جور کری وجعل بین البحرین چا دے دریابون پمنز کی جور کری حاجزا پردہ وگیو بو ترخیو بو منز کی دا اللہ دا قدرت پردہ دا پردہ چاہ جو رکرے دا شکنیو بو توریو بو منز کی دا اللہ دا قدرت پردہ دا چاہ جو رکرے دا وجعل بین البحرین چاہ جو رکرے دی فما بین دا دو دریابون کی حاج دا پردہ الہم اللہ آیا بل معبود شد دا اللہ سرا نبل نشتا بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثر بھی لا يعلمون کوئی گنا اکثریت خلق کوئی گنا اللہ غیر اللہ برابر ہے اما یجیب المضطر اذا دعاہ آیا سو قبل ای دعا دا بے کسا اذا دعاہ تکم وقت دے دعا کی ویکشف السوء سو کے نبدی لے کی ویجعلکم خلفاء الارض شاجر زولی اتاس و خلیفہ گان پزمکا کی الہم اللہ آیا بل معبود دا اللہ سو رشتا بل سو فلشتا اما یجیب المضطر اذا دعاہو آیا سوک قبل دعا دا مسترہ دا پریشان ادا دعا ہو چی دا اللہ نے سوال کی چی دا دیر سخت ضرورت پا وقت کے مجبور او بے قرار شی دا تکس دا مسترہ پریشان حال چی دا یو انسان ہر طرف سے نظر اڑگی اور ہس اثر لی دا دنیا کولے اثر ختم شوے اور دے دا کولی دنیا نہ امید شو اور دق وقت دے اللہ تسوال کی دا پریشان حال دا محتاج دے کے سقوالی اللہ والا کرے دا سے کس دفار پیغمبر علیہ السلام دا دعا الفاظ خولی لی وی دا سے وایا اللہم رحمتک ارجو یا اللہ ساد رحمت امید لرم فلا تکلنی الی طرفتائن یا اللہ مازا مازا انتا مصفار دستر گو رب ساعتهم و اصلح لی شانی کلہو زما طول حالات سی کے لا الہ الا انتا تانا غیب المعبود نشتا لدا سکر دعا قبل اول زنا اللہ ارشتنا اعلان اللہ پاک کرے لے وی دا زکا کہ دا بندہ تمام اثرے او سہارے او تعلقات دے مایوس شو او یو اللہ کارساز اگنا او پا اخلاص مانے دے اللہ تسوال کئی لدا اخلاص مرتبہ اللہ تا معلوم رہا اس دا اخلاص کدا کافر دے او کدا مومن دے اللہ دے دعا قبل ای فاسق دے او کدا متقی دے اللہ بہتا متوجہ کی دی کہ او سڑی پسیل لوکی دی دق وقت دے پوری دی کہ حصہ او کم لاس راکولی نشی اور دق وقت دے اللہ تا آواز کی اللہ بچ کی دعو اللہ مخلصین لہ الدین پیغمبر علیہ السلام فرمائی وہ دری دعا گانے خام خا قبلی گی دری دعا گانے خام خا قبلی گی اور دیکھ شک نشتا یو دا مظلوم دعا دریم دا مسافر دعا اور دریم دا پلار خیرے بچوتا نہ بخا مخا قبلی گی داتری کسان کہ دتری دا دعا قبلی گی حقیقت دار کہ دا اغم مستر او پریشان او محتاج دا مظلوم پڑے ٹول دنیا کے ہر طرف تک نظر لگئی یو کسان دا تعاون نہ کہیں دے مظلوم نہ دے بے اثرے دے دا ظلم دا دفع فارق پل وسے رسی گی نا او دے خلواز کیو اللہ تسوال کی اے بے ترس از آہ مظلوم آہ کے ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال میں آئے بے ترس از آہ مظلومان او یرے گا دا مظلوم دا آہ نو دا خیرونا کہ ہنگامے دعا کردن چی دے ناسا پت خیرے کی ظالم تخیرے کی اجابت از در حق بہر استقبال میں آئے قبول والد دا دعا لمخ لراشی استقبال لراشی بے اثر کفل اللہ تے سوالو کر اللہ پاک قبول کر سوال للا سوک دا مرگر کیا والا نشتا دا سوال ذکر قبلی گی ادا مسافر پا حالت تا سفر کے نہ روشتا نہ مورشتا نہ پلاشتا نہ زیشتا نہ شلاشتا ہے سو کم نشتا بس یو دا اللہ اسرارا پلق پلوان سوکشتنا اور دقا وقت دے پریشان لے یا اللہ پلا لے کر رہا لوکا چاہتوین مسافر ما پردے وطن لے جب پردے رہا پا خبرم نہ کوئے گم کار میں نے کی خدای کاروانو کی دے مسافر دعا اللہ قبل حج لے عمرے لے قصد لے حج تا پاتشے ہو فدے عمرے والے سرقل پاسپورٹ ٹکٹ وغیرہ دا سنبھال گئی پا کمرا کی عمر گری تینا ٹکٹ پٹ کر یہ ٹکٹ ہے تے پٹ کر اچھا سبے پہلے کو پیسوں کر سو نہ دے ہوئی کہ زمانہ ٹکٹ روک شو سو کما فدا بیت اللہ خواہ برا ہے حضر اسد سر بود رہے دا وے وے یا اللہ نورے پیسے را سر نشک چی ٹکٹ والا ما ٹکٹ روک شو رہے اور نورے پیسے نشک چی ٹکٹ والا وہ سوال میں عدد نہ رہے چاہتا میں سوال کرے چاہتا وے ممنا چی مالا ٹکٹ لے پیسے را تا تویم چی خپل ٹکٹ والا را ہمارا خپل ٹکٹ والا بیت اللہ سر بود رہے دا قبے جرل بے اسرے وے حیثو کے نشتا لگے روزے پس آتے کم بندہ تے نہ ٹکٹ پٹکڑا ہوگا تے دونوں والے چڑا کے کیا سر اب خبر ہو کدا سے کم قیمت بدلے بڑوا لو کنا اگر بل مرگری تے دے ہوئی کہ بلا بل وی وتا ہوا کہ والا رانا اگر بل مرگری ہوتے ہوئی کہ ٹکٹ کل رو لی نجا ماتا ہوا ہے کہ ٹکٹ اگر والا رو اور تو کتنا گا سنم پتا وغیرہ دا سے ہوتے ویجی سے دا تا خپل ٹکٹ دے داوالا اور دے دے سڑے ہوئی کہ دے رہ چاہ چاہ نہ رو لی آتے ہو پاہتے ہیں خپل ٹکٹ والا پخپل کمرہ کی خدے واپس ہوتے ہیں بے اسرے بھی مسافر رہے اور سوال کہ یا اللہ سوال لکھانا کو منا پیسے را سرمیشتا خپل ٹکٹ والا وہ میں خپل ٹکٹ والا میں رہتے ہیں کمزور ہے مسافر بڑا سر ہے تو مسافر دعا قبلی کی بے اسرے رہے دا مظلوم دعا قبلی کی بے اثرے رہے اور دا پلار پھرے نہ دے بچوں تے چرن خیرے نہ کئی اور دا پلار آرزو تمنا داوی چھے خدای اثرے را کا اور چھے دا کمزور چھے دے با میں ملاتڑی اور دے با میں خدمت کئی نہ چھے زی ظلمی شی اور پلار تا پا بدماشے را شی نہ دی منزل با سوک را شی تو یہ دا کور خبر را سوئے ہوئے دا کور خبر من تر منزل نشوت لے نہ ہی سوک نشتا کہ دا بڑا دا دے ظلمی بدماش نہ خلاص کی نہ دا دی بڑا حیث اثر نشتا لے اثر دا غزوے وا زوے ظالم شو اور دی دقا وقت ہوئی چھے خدا سات وقت ہے کہ لگ وقت پس گورا سات وقت بھئی ختم بشی خدا مور پلار دا ازارا اوم زان ساتا حدیث مبارک کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اللہ فرمائی کہ دا مظلوم دعا چرم رد کو منا اگر کہ دا کافر دخلی نوزی کافر مظلوم دے ام بے دعا قبلی نوزی اما یجیب المضطر اذا دعا ہو سوک دے اغزات کہ اگر قبول ہے کہ دعا دا پریشان ہوگ دا محتاج اذا دعا ہو کہ کل دے دعا کئی اللہ نے سوال کئی سوک بدا سوال پورا کئی اللہ یو بندہ بچی غسل درک نہ لگے دا وہی در طور پاکستان دا چران واقع ہے کہ ستا بچی نکی دی اس دے بے اثرے وہی خدا دا چران کو جواب را کہ چکار نکی گی تو پیشمنی کے نفل شورو کو دا آیاتے ہوئے اور دا اللہ نے سوال کو چی اللہ بچے را کا بچے خود ورک اگر دا چران ہوتے اخو اگر یہ ہوتے من اسم وائی چستا بچی نکی کی خوچی خودے ایدر کئی نمبر سوکم اللہ ورکئی لیکن لگتا بچی نشتا لیکن کورونا آباد نری اور تے دا پیشمنی کے دا سوال شورو کی کور بے آباد شی بچی بے اوشی کنور کارون ہے اگر نور بم والا مشکل اللہ آسان شی پیشمنی کے سلور رکھا تا نفل ہوکا سلویک سے اوکا اور دا آیات پہار رکھا کہ پینزہ زلو ہوا ہے تو گورا کی کار دکی گئی اوکی نکی گئی لگے روزے پاس ہر سکی گئی اما یجیب المضطر اذا دعاہو آیا سوک دے اغازات کیا کہ قبل اولو کی دعا قبول کی دا مضطر و دا پریشان اذا دعا ہو چکم وقت دے اللہ تا بلنو کی اللہ نسوالو کی و یکشف السوء سوک دے چھے لرے والے دبا دے ہوتا سکتے ہو کی وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ او سوک گر زیتا سلرا خلیفہ کانو نائبان فی الفضمتہ کی خُلَفَاءَ الْأَرْضِ او اللہم اللہ آیا بالمعبود دا اللہ سرشتا نا قلیل اما تذکرون دیر لب غند تاسو سوچو فکر کرے اما یهدیکم فی ظلمات البر آیا سوک خود نکی تاسو تا پتیرو دا اوچی کی والبحر دا دریاب کی دشپی پدی دریاب کی سفر کے پدی زنگلو کی کے دا ناردر تا سوک خی ومن یرسل الریاح بشرم بین یدی رحمتی سوک را لیگی ہوا گانے زیرے دا رحمت نمک کے دا باران نمک کے باران نمک کے کل کل ہوا گانے خوش خبرے لسوک را لیگی اللہ الہم اللہ آیا بالمعبود دا اللہ سرشتا تعال اللہ اما یشرکون برتر دے اللہ اما دا رسنا یشرکون چی مشرکانے دا اللہ سر شرکی اما یبدعو الخلقا آیا سوک پا اول وار پیدا کول دا مخلوق کی ثم یعیدوه بیا دوبارہ پیدا کول کی ومن یرزقکم من السمائے سوک رزق در کی تاستا اسمان دا طرف نو دزمکی دا طرف نا الہم اللہ آیا بالمعبود دا اللہ سر رشتا نا قل ہاتو برہانکم او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ہاتو روڑے برہانکم دلیل ستاسو ان کن تم صادقین کچر تاسو رشتی لیے دا واضح دلائل رال لدیل دو نفسو ہوا ہے تاسو رسو دلیل لی ومن یدعو مع اللہ الہا آخرا تو کدہ اللہ سر بالمعبود بلی لا برہان لہو بہی فدی وسر حیث دلیل نشتا قل ہاتو برہانکم کسو دلیلی روڑے کنو روڑے تاسو دلیل قبل انکم تم صادقین کچر تاسو رشتنی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ قل او فرمایا پیغمبر علیہ السلام لا یعلم علم للی من اغسد فی السماوات فی اسمانون کی والارض او کفزمک کی الغیب دا غیب علم سوکن للی اِلَّا اللَّهِ مَگَرْ يَوْا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ مخلوق نفوی دی چی قیامت بکلی وَمَا يَشْعُرُونَ دی تخبر نشتا دی پوی نبی اَيَّانَ يُبْعَثُونَ چی کلب دی دا قبرون نراپور تکولی شی بلد دارک علمهم فی الآخرہ بلکہ ستلشو دی علم دا دی مخلوق پا بارد آخرت کے دا دی کافر مخلوق علم ستلشو دی بلهم في شك منها بلکہ دید قیامت مبارک شک کری شک نہ بلهم منها عمون بلکہ دید قیامت نلان دی سرگے پتی کری سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيزي يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.